Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayru halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tibi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel kitabi kullah. Efdalel hedi hedi seyyidin melin sallallahu aleyhi ve sellem. فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قصوا أظافركم. عزيز محترم الله تعالى حضرتlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Efendimiz başımızın tacı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ahadisi şerifesinden bir miktarını sizlere anlatacağım. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu için, sonra sair enbiya ve mürselinin ervahı için, cümle evliyaullah'ın ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin mübarek ashiramından rızvanullahi teala aleyhi mecmain, bize kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı turuk-u aliyemizin ve meşayihimizin ve hulefasının ve müritlerinin cümlesinin ruhları için ve bu okuduğumuz eserin müellifinin, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emek harf etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhları için ve hasaten uzaktan yakından şu sıcak yaz günü şu mescide toplanıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden hadis-i şeriflerini dinlemeye şevk duyan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için ve biz hayatta olanların da sıhhat, afiyet, saadet ve selamet üzere yaşayıp İman-ı Kamil ile Allah Teala Hazretlerine mülaki olmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem okuduğum ilk hadisi şerifi çok modern bir anlayışla temizliğe dair. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bundan 1400 sene evvel o diyarda, o çamurdan, hurma dallarından yapılan evlerin olduğu diyarda, suyun olmadığı, daha başka imkanların çok kıt olduğu devirde buyuruyor ki kassu ezafireküm, tırnaklarınızı kesin. Ve fenu kulamatiküm, kestiğiniz parçaları da, tırnak parçalarını da gömün. Tırnakların kesilmesinin sebebi aşikar. Tırnak kırıldığı zaman insanın derisini yırtar. Karşısındakine, kendisine zarar verir. Altına kirler toplanır, mikroplar toplanır. Çeşit çeşit mikropların barındığı ve insana zarar verdiği bir mıntıka olur. Kesilen şeylerin de orada burada bırakılması, erimeyen bir madde olduğu için yemeğin içine düşer, daha başka şeylerin arasına karışır. İnsanda çeşitli hastalıklar yapar, kansere sebep olur diye söylerler. Sonra tabii o kesilen parçaların bazı kimseler tarafından çeşitli şeylerde, büyü işlerinde kullanılma meselesi olduğundan, öyle şeytanın ve büyücülerin oyuncağı olmaması meselesi de var. Onun için gömülmesi isteniyor. Temeldeki düşünce de insanoğlu muhteremdir. İslamiyet insanoğluna en yüksek payeyi vermiştir. İnsanoğlunun o kadar muhteremdir ki tırnağına dahi hürmet etmek lazım. Nasıl insan vefat ettiği zaman götürüp gömüyoruz, tırnağını dahi orada burada dağıtamayız. Ha şu insanın kafatası, vur bir tekme geç, öyle şey yok. Şu insanın kemiği işte, eskiden mezarlık varmış burada, çoluk çocuk oynasın, öyle şey yok. İnsanın her şeyi gayetle muhteremdir. Dinimiz bu muhteremlikten dolayı, bu hürmetten dolayı böyle emrediyor bize. Ve nakku beramiceküm, parmaklarınızın aralıklarını eklem yerlerini temizleyin güzelce. Uçlarını temizleyin. Tırnak kestikten sonra ellerin yıkanması uygundur. Çünkü kesilen yerin altında ancak yıkandığı zaman gidecek pislikler de vardır. Ve nazzihu lisâseküm minet ta'am. Yemek artıklarından ağzınızın etlerini temizleyin. Ve stâkû ve dişlerinizi misvaklayın. Ağzınızı güzelce temizleyin. Ondan sonra da misvaklanın. Misvak meselesinde 2-3 söz söylemek istiyorum. Malum esas olan dişlerin temiz olması. Bu temizlik çeşitli şekillerde sağlanabilir. İnsanın misvağı yoksa ağzını çalkalar, parmağıyla da dişlerini böyle sürterek birikintileri giderebilir. O parmak da misvak sevabını kazandırır insana. Yani parmağıyla böyle ağzının dişlerini de şey yapması, temizlemesi aynı sevabı verir. Fakat misvakta bazı özellikler vardır. O özellikleri şimdi 20. yüzyılda doktorlar mikroskoplarla, laboratuvarlarda yaptıkları araştırmaların sonunda anlayabiliyorlar. Ankara'da bir araştırmacı ile görüştüm. Diyor ki insanların %85'inin diş etlerinde hastalık vardır. Bir hastalık vardır. Bu hastalık dişlerin kökünde bulunur ve dişlerin çürüyüp kökünün gevşeyip çıkmasına sebep olur. %85 insanlarda bu hastalık vardır. Adını söyledi, şu anda nakledemeyeceğim o hastalığın adını. Bu hastalık sadece ve sadece misvak kullananlarda olmuyor dedi. Deneylerde tecrübe ederek şey yapmışlar yani. Ben de dişlerimi söktürmek için bir dişçiye gitmiştim. Orada birisiyle tanıştık. Doktor şey yaptı, diş doktoru. Yani dişleri misvaklamanın sıhhi bakımdan çok faydalı olduğunu zikretti de. Orada bulunan bir arkadaş dedi ki, efendim ben 1976'ya kadar bilmem kaç tane dişimi çektirdim dedi. Ondan sonra misvak kullanmaya başladım. Elhamdülillah diş çektirmem de, dişlerimin çürümesi de hepsi geçti dedi. Onun üzerine bizim gözümüzün önünde, gel bakalım otur şu masaya dedi, şeye, sandalyeye dedi dişçi. Oturttu arkadaşı, ağzını bir açtı ki gül bahçesi gibi ağzı. Yani o kadar güzel. Dişleri pırıl pırıl, diş etleri de sıhhat fışkırıyor böyle. Diş etlerinden sıhhat fışkırıyor. Doktor hayran kaldı, diş doktoru, ya maşallah dedi. Tamam dedi, yani dişleriniz gayet sıhhatli dedi. Misvağın böyle özellikleri var, gafil olmayın. Yani evet, parmakla da olur, fırçayla da olur, vesaireyle de olur filan diyorlar ama olmuyor. Misvaktaki güzellik ötekilerde olmuyor. İlmi bakımdan nasıl izah edelim? Dedi ki misvağın içindeki maddelerde asitleri tahrip eden baz özelliğinde bazı şeyler var dedi. Bazı maddeler var. Dişleri asitler çürütüyor. Yemek kırıntıları orada kaldı mı kokuşuyor, asit oluyor. Diş etlerini ve şeylerini bozan asit. Onlara karşı o asidi söndürecek bir malzeme teşkil ediyormuş misvağı şeyi, içindeki maddeler. Onun için onu kullanan, daha önce dişleri söktürdüğü halde sonra sağlamlaşan insanların tecrübesiyle de sabit, laboratuvar deneyleriyle de sabit, misvak kullanmanın hem Allah Teala Hazretlerinin rızasını kazanmakta faydası vardır. Hem namazın ecrini arttırır. Misvakla kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplıdır. 70 kat daha sevaplıdır. Misvaklanıp namaza gelirseniz 70 misli daha sevap veriyor. Ne isterseniz onu yapın artık. Peygamber Efendimiz burada bu hadis-i şerifin içinde de bize buyuruyor ki diş etlerinizi yemek kırıklarından temizleyin ve misvak kullanın. Ve la tedhulu aleyye fuhran ve buhra. Benim karşıma dişleri sararmış ve ağzı pis pis kokan insanlar olarak gelmeyin. Hani insan birkaç gün dişlerini fırçalamadı mı dişleri sararıverir ya. Birikir, şöyle bir şeyle kazıttırsa üstünden böyle bir sarımsı bir madde, böyle birikmiş madde çıkar. O dişi sarartan maddenin tabii çok zararları var. Böyle ağzı sararmış, ondan sonra kokan bir şekilde gelmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri bize böyle temizliğin her çeşidi hususunda numune olmak nimetini ihsan eylesin. 1400 sene önce dile kolaydır, yani 14 asır geçmiş, o zamandan diş sağlığından bahsetmek kolay bir şey değildir. Bir de bir iki mecmuada okudum, onu naklediğim bu vesileyle. Avrupa'da bir tıp profesörü, ismi de Maurice Bucquet isimli tıp profesörü, incelemiş Tevrat'ı, yani Yahudilerin kitabını, İncil'i, yani Hristiyanların kitabını, daha doğrusu Tevrat denilen, İncil denilen eserleri, bugün yani piyasada bulunan kitapları incelemiş ve Kur'an'ı incelemiş. Sonunda bakmış ki Tevrat ve İncil Allah kelamı olamaz, bozulmuş. Söylüyor. Kitabı da neşredildi. O Fransız profesörün kitabını Erzurum'dan bir doçent tercüme etti. Suat Yıldırım diye tercüme edildi. Tevrat, İncil ve Kur'an diye. O kitabı alıp okumanızı da tavsiye ederim. Efendim, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in ilme tamamen muvafık beyanlara sahip olduğunu da gözleriyle görünce hayran kalmış, Müslüman olmuş. Profesör, Fransız profesörü Müslüman olmuş. Sonra Fransızların büyük ilmi akademilerinde cenin ilmi üzerine, hani insan yavrusu ana karnında nasıl büyüyor, cenin diyoruz ya ona, o hususta bir konferans vermiş. Öyle orada konferans vermek de kolay değilmiş. Yani önce incelerlermiş, uygun görürlerse peki bu konferansı verebilirsin derlermiş. Konferansı vermiş, bakın demiş, Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önceden nasıl anlatıyor bugünkü tıp şeylerine, tamamen muvafık mı? Muvafık. Hepsi dinledikten sonra muvafık efendim demişler. O halde demiş, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu kabul edin demiş. Yani Fransız Fransızlara Müslümanlığı öğretiyor. Sonra şu Yaşayan Deniz diye bir dizi varmış televizyonda. Kaptan Cousteau denilen bir şahsın ilmi araştırmalarını anlatıyormuş televizyonda. O şahıs denizlerdeki tetkiklerinde denizlerin bazı bölgeleri arasında sudan perdeler olduğunu, buranın suyunun bu tarafa karışmadığını tespit etmiş. Cebel-i Tarık Boğazı'nda, Aden Körfezi'nde, daha başka yerlerde tespit etmiş ki bir şey yok ortada ama sanki sudan bir duvar varmış gibi. Buranın tuzlu suyu buranın tatlı suyuna karışmıyor. Buranın sıcak suyu buranın soğuk suyuna karışmıyor. Böyle bir esrarengiz hususu keşfetmiş yaptığı sondajlarla, araştırmalarla. Gelmiş bunu söylemiş. Bu profesör Maurice Bucquet demiş ki, bu yeni bir şey değil ki, 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Deme ya, açmış Kur'an-ı Kerim'den bu Er-Rahman suresinde, Meracel bahreyni yeltekıyan beynehuma berzehullâ yebgiyan ayet-i kerimesini göstermiş. Onun üzerine Kaptan Cousteau da Müslüman olmuş. Ve Müslümanlığını bu profesör Maurice Bucquet ilan etmiş. Kaptan Cousteau da Müslüman oldu, haberiniz olsun diye. Allah bizim zavallı 19. yüzyılda yaşayan, modern geçiren şaşkınlara hidayet eylesin. Amin. Bir asır önce yaşıyorlar. Bizim şu dinsizler var ya, bir asır geriden takip ediyorlar Avrupa'yı. Bir asır daha yaşarlarsa, 150 yaşlarına falan geldikleri zaman, o zaman ha Müslümanlık hak dinmiş diye anlayacaklar, Müslüman olacaklar yaşarlarsa. Allah akıl fikir versin. Amin. Bak adam anasından babasından Müslüman doğmamış, Hristiyan doğmuş. Bir mecburiyeti yok. İnceliyor. İncelemesinin sonunda teslim oluyor. Diyormuş ki Kur'an-ı Kerim'in ilim gerisinden gidiyor diyormuş. İlme aykırılık ne demek? İlim, ilimin daha keşfetmediği şeyleri söylüyor da ilim arkasından gidiyor diyormuş Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala Hazretleri elimizde bulunan cevherlerin kadrini, kıymetini bilenlerden eylesin. Amin. Cevheri taş sananlardan, gafillerden eylemesin. Amin. Kassu şevaribe maşşefah, bıyıklarınızı dudağınız hizasından kısaltınız. Bıyıkla ilgili bir tavsiye bu da. Yani bazı kimseler vardı böyle bıyıklarını baba yiğit bir şekilde bırakır, pos bıyık böyle. Kıvrılır, ağzının içine girer. Bir şey içerken, yemek yerken filan de sigara içiyorlar bazıları da. Uçları sapsarı sararı böyle, ağzını kapatır filan. Bazılarının yanında da makbulmuş böyle olması. Ama Peygamber Efendimizin yanında makbul değil. Diyor ki, sakallarınızı, bıyıklarınızı dudağınız hizasından kesin. Yani dudaktan aşağıya sarkmasın. Bıyıklar öyle çok bol olup da yapmayacak. Akıl mantık da gösteriyor bunun böyle doğru olduğunu. Yani insanın ağzına kılların girmesi mi iyi, tertemiz olması mı iyi. Diğer hadis-i şerif, kassu şaribeküm ve inne beni İsrail'e lem yef'alû fezenet nisa'uhum. Bıyıklarınızı kısaltınız, çünkü beni İsrail eskiden bunu yapmadılar. Yani kendilerinin güzelliğine dikkat etmediler. Uzayan kılları tanzim etmediler de kadınları kocalarından hoşlanmadığı için zinaya kaydı diye böyle hadis-i şerifte bildirmiş. Tabi bu üç hadis-i şerif peş peşe denk geldi alfabetik sırayla, ama mevzuları da denk geldi. İslamiyet insanın hiçbir cephesini boş bırakmıyor. Her tarafını insanın tanzim ediyor. Her yönden insanı kamil insan yapıyor. Temizlik bakımından da öyle. Peygamberimiz imanla ilgili hakikatleri söylediği kadar işte görüyorsunuz bıyıkla, sakalla, diş fırçalamakla ilgili tavsiyeler de var. Hiçbir şey ötekisinden ayrılmaz. Müslümanlık sadece namaz kılmak değil, sadece hacca gitmek değil. Müslümanlık bir hayat tarzıdır. Müslümanlık nedir? Yaşayışın bir tarzıdır. Bir Müslüman yatağında yatışından kalkışına, gündüz yaşayışından tekrar yatışına kadar Müslümanca yaşar. Belli bir tavrı vardır. Yani Müslümanın yüz görünüşü başka türlüdür. Dişi başka türlüdür. Kıyafeti başka türlüdür. Konuşması başka türlüdür. Oturması, kalkması, yemesi, içmesi, topluluğun yanına girmesi, çıkması başka türlüdür. Kendisine kötülük yapana muamelesi başka türlüdür. Dünyaya bakışı başka türlüdür. Müslümanlık sistemdir. Müslümanlık derbederlik değildir. Müslümanlık her yönden, her bakımdan intizam demektir. Tek bir gücün tanzimi altında her şeyin sıra sıra muntazam olması demektir Müslümanın. Hiçbir şeyinde eksiklik yoktur. Bizdeki eksiklik nedir? Yapmıyoruz ki. İslamiyet'i yaşamıyoruz ki. Bilmiyoruz ki bir kere. Müslümanlık nedir bilmiyoruz. Müslümanlığın gereği nedir bilmiyoruz. Öğrenmemişiz, takip etmemişiz, unutmuşuz. Namaz kılarız, namazdan haberimiz yok. Fatiha'yı okuruz, manasından haberimiz yok. Otururuz, kalkarız, eğiliriz. Şuursuz yani, babadan, dededen Müslüman olduğumuz için yapıyoruz. İdrakine erememişiz. Müslümanlık temizlik dinidir. Nasıl temizlik? Tabiata uygun, ölçülü, rahat bir temizlik. Rahat bir temizlik. Müslümanlık süslenme dinidir. İnsan kendisine çeki düzen verecek. Ağzı, dişleri sapsarı olmayacak. Efendim ağzı kokmayacak. Güzel koku sürünecek, taranacak. Efendim tıraşlanacak. Koltuğunun altındaki kılları giderecek. Efendim başka yerlerindeki kılları giderecek. Terli olmayacak. İkide bir de yıkanacak. Günde beş defa elini ayağını yıkayacak. Pırıl pırıl tertemiz, rahat, ferah bir Müslüman olacak yani. Her bakımdan böyle olacak. E canım boş ver dünyaya. Yok öyle değil işte, Peygamber Efendimiz öyle demiyor. Bu dünyaya boş vermek vermemek meselesi değil. Allah'ın emirleri neyse hepsini tutarız. Sen hiç askerlik yapmadın mı? Askerde komutan hadi düşmana hücum derse tutarım da, yok eğitim alanını tanzim et derse tutman diyebilir misin? Diyemez. Eğitim alanında otur kalk der. Ondan sonra hadi bakalım taşları kenara atın der. Otları yolun der. Ne derse yapacaksın. Müslümanlık da öyle. Müslümanlıkta da yani Müslümanız diye dişi ihmal mi edelim, saçı bıyığı ihmal mi edelim? Hayır. Her şeyine ait hüküm vardır. Onu bilip yaptı mı insan rahat eder. İnsanın tabiatına uygundur İslamiyet. Mesela kafirler, başka dinlerin mensupları din namına da çeşit çeşit uydurma şeyler çıkartmışlar. Kimisi demiş kadınlarla evlenmeyelim. Neden yarattı Allah kadını erkeği? hikmeti var. Nesiller yürüyecek, aileler kurulacak, yuvalar olacak ve insan nesli devam edecek. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde bir lüzumsuzluk yoktur, boşluk yoktur. Binaenaleyh bu olacak. Evlilik kötü bir şey değil ki, evlenmesi insanın günah, ayıp bir şey değil ki. Bilakis evlenmeyip de gayrimeşru yollara, yanlış yollara sapması fena. Bak bugün şöyle bir dolaşın, deniz kenarlarından, şöyle kalabalık yerlerden, Beyoğlu'ndan, şöyle bir gelin bakalım, insanlar nasıl vakit geçiriyorlar? O mu daha iyi, İslamiyet'in şöyle çizdiği dümdüz Cadde-i Kübra mı daha güzel? İnsanların birbirlerini aldatması, birbirlerini eşya yerine koyması, birbirlerine hürmet etmemesi, birbirlerini efendim hunharca parçalaması, ayak altına alması izzetini, şerefini, haysiyetini. O mu daha güzel, yoksa sıcacık bir yuva mı güzel? Kadın efendisine hürmet eder, efendi karısına hürmet eder, baba çocuklarını sever sayar, evlatlar çocuklara, babalarına, büyüklerine hürmetkar, karşıda el pençe divan dururlar, havlusunu tutarlar, terliğini çevirirler. Hangisi daha güzel? İslamiyet daha güzel. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ın güzelliklerine bizi erdirsin. Onu sımsıkı tutup sarılıp onu hıfzetmek nasip eylesin. Yani zevk sadece şeyde mi? Bu kafirler mi biliyor dünyada yaşamanın zevkini? Onlar mı sürüyor? Elhamdülillah bizim zevkimizin milyonda birine eremez onlar. Her günahtan hasıl olan zevkin arkasında bir yığın pişmanlık vardır. Bir yığın perişanlık vardır. Her içki içmenin, içki aleminin, kumar aleminin arkasında bir sürü pişmanlık vardır. Ama her güzel ibadetin, meşakkatinin altında bir sürü lezzet vardır. Müslümanlar Ramazan'ı bilirsinler, bayrama çıksınlar, bak nasıl çıkarlar. Oruç tuttular, aç kaldılar ama nasıl çıkarlar? Böyle günahlardan arınmış, tertemiz olarak. Onun için saadet de Müslümanlıkta, yani dünyanın mutluluğu da Müslümanlıkta, her şey Müslümanlıkta. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ سُلُثَ الْقُرْآنِ Diğer hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ sureci, küçücük 3 ayetlik, 4 ayetlik bir suredir ya, Kur'an-ı Kerim'in 3'te 1'ine muadildir. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Her çocuğun ilk önce ezberlediği suredir, küçük sure ama 3'te 1'ine muadildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, اَيَّعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَعَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سُلُثَ الْقُرْآنِ Sizden biriniz bir gecede Kur'an-ı Kerim'in 3'te 1'ini okumaktan aciz kalır mı? قَالُ وَكَيْفَ Ya Resulallah nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'in her gece 3'te 1'ini nasıl okuyalım? Kolay bir şey değil. O zaman demiş ki, buyurmuş ki, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ تَعْدِلُ سُلُثَ الْقُرْآنِ Bu sure Kur'an-ı Kerim'in 3'te 1'ine muadildir. Yani o kadar sevap veriyor Allah. Çünkü herkesin zayıf, kavi, akıllı, cahil, ileri, geri, yüksek, alçak, her Müslümanın dilinin döndüğü küçük bir suredir. Ama işte kadri kıymetini bilmek lazım. Sevabı o kadar çok. Tabii bu 3'te 1'ine muadil olması meselesinin başka başka izahları da var. Bazıları da diyor ki, evet bu sure küçüktür ama bize Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını anlatıyor, birliğini anlatıyor ve her şeyin Allah-u Teala Hazretlerine boyun büküp ihtiyacını ona arz ettiğini, onun dergahının hacetlerin reva olduğu, görüldüğü dergah olduğunu anlatıyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'in içindeki muhtevası 3 grupta toplanır. Bir bölümü böyle Allah'ın vahdaniyetine ait, kudretine ve sıfatına ait bölümü ifade ettiğinden denmiştir diye izahlar da vardır. Hasılı bu surenin sevabı pek çoktur. Fırsat buldukça bunun manasını da düşüne taşıyan insan okursa çok derecelere nail olur. Ciddi bir tefsir kitabı olan Kurtubi tefsirinde El Camili Ahkamil Kur'an isimli eserde okudum ki, senediyle rivayet etmiş, her sabah insan 10 defa قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَ okusa Allah cennette bir köşk bina eder. Bu hadisi şerif içinde Tirmizi'de de var. Ebu Hüreyre nakletmiş radıyallahu anh, sahih diye burada zikredilmiş. Kul ya eyyuhel kafirune ta'dilu rubu'al Kur'an. Kul ya eyyuhel kafirin suresi de Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine muadildir. Ve izâ zülzilet ta'dilu rubu'al Kur'an. İzâ zülziletil ardu zilzâleha suresi de Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine muadildir. Ve izâ câe nasrullâhi vel fethu ta'dilu rubu'al Kur'an. İzâ câe nasrullâhi suresi de Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine muadildir diye Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Kul yâ eyyühel kâfirun. İzâ zülziletil ardu zilzâleha. İzâ câe nasrullâhi vel fethu. Tabi güzeli bunların manasını bilmektir. İnsan izâ zülziletil ardu'yu okuduktan sonra o kıyametin halini, o ayeti kerimede o dehşeti, o hesabın inceliğini orada okuduktan sonra nasıl kendisine çeki düzen vermez? Zerre kadar hayır işleyen karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen karşılığını görecek diye bildirilen sure. Allah şu kitabımızı bize hitaben, Allah Teala tarafından gönderilmiş olan şu Kur'an-ı Kerim'i sevip, merak edip, okuyup, öğrenip, mucebince amel edenlerden eylesin cümlemizi. Kul huvallahu ahadun vel muavvizeteyni hine tümsi ve hine tusbihu selase merratin tekfike min külli şeyin. Sabahleyin akşamleyin. Yani akşama erdiğin zaman ve sabaha çıktığın zaman. Üç defa kul huvallah okursan ve kul euzu birabbil falak, kul euzu birabbin nasi okursan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih hadisi şerifinde buyuruyor ki sana her şeye karşı yeter. Korumaya yeter. Her türlü derde, sıkıntıya, belaya karşı seni korumaya yeter. Gayet kolay. Sabah kalktığınız zaman ve akşama geç vakti erdiğiniz zaman bir kul huvallah ve üç kul huvallah okuyacaksınız. Üç kul euzu birabbin falak okuyacaksınız. Üç kul euzu birabbin nas. Her şeye kafi. Her türlü sıkıntıya, derde, belaya, düşmana, bilmem bildiğimiz bilmediğimiz zararlara karşı kafi. Tabii bizim şimdi bu hadis-i şerifleri böyle geçivermek yerine ikinci bir şekilde bu surelerin üzerinde durup manalarını güzel güzel anlatmak olurdu ama onları siz şeylerden okuyun. Yalnız sabah akşam üçer defa bunları okumayı ihmal etmeyin. Bak koruyor. Hepimiz korunmak istemiyor muyuz? Allah-u Teala Hazretleri'ne yalvarıp yakarıyoruz. Üç kul huvallah, üç kul evzu birabbil felak, üç kul evzu birabbil nas sabah akşam. Kulillahümme inni euzu bike min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi. Sadaka Resulullah. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul, de ki Allahümme, ey benim Rabbim Allah'ım, inni euzübike min şerri sem'i, ben kulağımın şerrinden sana sığınırım. Kendi kulağımın şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Ve min şerri basari, gözümün de şerrinden sana sığınırım. Ve min şerri lisani, dilimin de şerrinden sana sığınırım. Şimdi bunların şerlerinin ne olduğunu aşağı yukarı hepimiz anlamışızdır. İnsanın kulağının insana ne şerri, ne zararı olur? Yalan dinler, gıybet, iftira dinler, sair isyankar şeyleri dinler, sözleri dinler veyahut da kendisine hak söz söylendiği halde kulağı almaz, kabul etmez. Hak söz söylenir, nasihat çekilir, dinlemez aksine. Hakkı dinlemez. Emri marufu almaz, nehy-i münkeri duyup kötülükten kendisini men etmez. O zaman bu kulak insana o zaman düşman olur. Zarar veriyor. Çünkü kötülüklerin, günahların kazanılmasına bir alet olmuş oluyor. Göz de öyle. Hele bugünlerde şimdi İnsanlar şimdi kışın soğuğundan kurtuldular ya, kışın tip tip titriyorlardı. Aman hava biraz güneşli geçse de kalorifer yakıtını az harcasak, aman kömürümüz bitmek üzere filan diye yalvarıp yakarıyorlardı, temenni ediyorlardı. Şimdi Allah güzel günleri getirdi. Sıcaklar başladı, meyveler çıktı, isyan da başladı. İsyanlar da başladı. Deniz kenarlarında giyimler, kuşamlar, etekler, kollar, her şey kısaldı. Şimdi hiç hatırlarına gelmez Allah. Ta tekrar kışın o soğukları başlayıp da titremeye başladıkları zaman. Ne kadar zalim şu insan olur. Ve min şerri lisani, dil de insana çok kötülükler yaptırtır. Yalan söyler, yalan şahitlik yapar, küfür söyler, daha başka şeyler. Bunların hepsinden sana sığınırım ya Rabbi. Ve min şerri kalbi, kalbinin şerrinden de sana sığınırım. Kalp malum insanın duygularının merkezidir. Duygularını idare eden iç merkezdir. Oradan idare ediliyor. Nasıl hani bir havaalanına inişler çıkışlar kontrol kulesinden yapılıyorsa, nasıl bir memleket başşehirden, hükümet merkezinden, hükümet konağından idare ediliyorsa, onun gibi kalp de oradan idare ediliyor. Hükümet merkezimiz orası bizim. Orası berbat oldu mu bütün beden şerre koşar. Şerre alet olur. Oradan ters emir geldi mi, yanlış emir geldi mi? Onun için kalbimizin şerrinden de, yani gönlümüzün şerrinden, kötülüğünden de gafil olmasından, Allah'ın emri dışında istikametlerde kullanmasından, işine yanlış fikirler gelmesinden, yanlış duygular taşımasından, hınç, kin gibi şeyler, kötü ahlak sahibi olmasından Allah'a sığınırız. Ve min şerri meniyi, ve menimin şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi. Bu kelime üzerinde iki izah var. Birisi deniliyor ki bu kelime benim temennilerimin, emellerimin, arzularımın kötülüğünden de sana sığınırım. İnsan çeşit çeşit şeyler canı çeker istiyor ya, çeşitli arzuları var. O arzularımdan dolayı yanlış şey arzularsa insan, ah bu akşam arkadaşlarla bir araya gelsek de felekten bir gece çalsak da eğlensek, yesek, içsek mesela, kötü bir arzu. İşte böyle kötü arzulardan da sana sığınırım demek manasına. Bu mana daha doğrudur demiş. Çünkü dua umumidir, kadına erkeğe de şamildir diye oradan o delili çıkarmış. Bir kısım alimler de diyor ki buradan murat insanın yani çocuk yapma kabiliyeti. Bunun şerrinden de sana sığınırım demek. Yani bunu haram yollarda kötülükler, zina gibi şeyler yapmak suretiyle efendim beni günahlara, isyanlara bulaştırmasından yarabbi sana sığınırım diye dua o şekildedir diye de izah edenler var. Demek ki Peygamber Efendimiz karşısındaki muhatabına tavsiye ediyor ki biz de muhatabıyız, biz de onun ümmetiyiz. De ki inni euzübike min şerri nefsi. Ya Rabbi benim kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin, gönlümün şerrinden ve çeşitli arzularımın şerrinden veyahut da işte cinsi isteklerimin şerrinden sana sığınırım diye dua etmeyi tavsiye eylemiş. Diğer bir dua öbür hadis-i şerifte Kulillahümme, de ki ey Allah'ım inni eselüke nefsen bike mutmainneden, ben senden öyle bir nefis istiyorum ki seninle huzur kesbetsin. Sana kulluk etmekten zevk duysun, sükunet bulsun, rahata ersin, huzura kavuşsun. Seninle huzura kavuşan bir nefis bana nasip eyle. Tü'minu billikaike, bir gün gelip senin huzuruna çıkacağına inanmış olsun. Ve terda bi kadaike, senin hükmüne razı olsun. Ve takda'u bi ataike, ve lütfuna, ihsanına, bağışına da kanaat göstersin. Lütfetmiş bana bugün bu yiyeceği, bu giyeceği, bu nimeti nasip etmiş diye nimetine razı, hükmüne razı ve bir gün gelip de muhakkak huzuruna çıkacağına kani, Allahu Teala Hazretlerine kullukta huzur bulan bir nefis istiyor. Ya Rabbi ben senden öyle bir nefis isterim ki seninle sükûne, huzura ersin, senin likana, yani seninle mülakata, senin huzuruna geleceğine inansın, senin hükmüne razı olsun ve senin atiyene, ihsanına kanaat eylesin. Gözünü başka tarafın elindekine dikip de, yani haset edip de illa onu da almaya çalışmasın. Hani bazı insan eline bir şey gelir, illa başkasındadır gözü. O da benim olsun diye. Öyle olmayacak Müslüman. Diğer bir dua, kul de ki Sübhanel Melikil Kuddus. Her türlü noksandan mukaddes olan, pak olan, yüksek olan hüküm sahibi Allahu Teala Hazretleri'ni tesbih ederim. Rabbil Melaiketi ve Ruh, meleklerin ve ruhu azamın Rabbidir o. Cüllilletis semavatü vel ardu bil izzeti vel ceberut. Semalar ve yer onun izzet ve ceberutuyla yüce kılındı diye böyle tesbih etmesini tavsiye etmiş birisine. Kime tavsiye etmiş? İnne racülen işteka ileyhil vahşete. Adamcağızın birisi ashab-ı kiramdan Peygamber Efendimiz'e gelmiş, demiş ki ya Resulallah, bir şeylik, yalnızlık hissediyorum. Kendimi bir boşlukta yapayalnız hissediyorum. Huzursuzum gibi böyle bir şikayette bulunmuş. Onun üzerine bu duayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Sübhane, Sübhanel Melikil Kuddus, Rabbil Melaiketi ve Ruh, Cülliletil Semavatü vel Ardu bil İzzeti vel Ceberut diye dua et. Diye bu duayı tavsiye etmiş. Fekaleha, o şahıs da bu duayı etmiş. Fezehebet anhul vahşetü, kendisinden o yalnızlık duygusu, ürperti, huzursuzluk gitmiş. Manevi yalnızlığı, huzursuzluğu bu dua üzerine gitmiş. Yazabilen olursa bir kere daha söylerim, yazar. Sübhanel Melikil Kuddus, Rabbil Melaiketi ve Ruh, Cüllilesis Semavatü vel Ardu bil İzzeti vel Ceberut. Şimdi bir dua geliyor ki onu mümkün olsa keşke herkes yazsa, ezberlese. Diyor ki kul de ki, kime demiş bunu, başından onu söyleyelim. Enne Halidebnel Velide, Halid İbni Velid radıyallahu anh kale, dedi ki ya Resulallah, inne kaiden minel cinni yeki düni. Ya Rabbi, cinlerden, ya Resulallah, cinlerden bir hilekar bana hile ediyor. Benimle meşgul oluyor. Musallat oldu, beni rahatsız ediyor diye cin musallat olmasından Peygamber Efendimiz'e şikayet etmiş. Bir şahıs, Halid İbni Velid ismindeki sahabeden bir şahıs Peygamber Efendimiz'e cinlerden bir efendim hilekar bir şey bana musallat oldu ya Resulallah, beni zarara sokuyor, uğraştırıyor, sıkıntılara sokuyor diye şikayet edince ona demiş ki Peygamber Efendimiz kul de ki euzu bi kelimatillahi tammati, Allah'ın tam olan kelimelerine ile sığınırım Allah'a. Allah'a sığınırım. Nasıl kelimelerle? Bir kelimatillahi tammat. Tam olan kelimelerle. Bu tam olan kelimelerden maksat, yani Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sı manasına veyahut hiçbir eksiği olmayan eksiksiz bir dua ile gibi. Sonra Allahu Teala Hazretlerinin insanlar yaratıldığı zamandan beri göndermiş olduğu her peygambere gönderilmiş olan kitapları, tabi onun kelimeleri, Allah'ın kelamı yani, onların hepsini şefaatçi ederek dua ediyorum manasına da gelebilir demişler. Yani manası çok önemli. Euzu bi kelimatillahi tammat dedi mi insan, Allah'ın bütün kelimeleriyle, tüm kelimeleriyle Allah'a sığınırım demiş oluyor ki onun manası çok geniş böyle. Neden sığınıyor? Bir kelimatillahi tammatilleti la yücavizihünne birrün ve la facirün. Ne iyi insan ne kötü insan o sözlerin, o Allah'ın mukaddes kelamının hududunu geçemez. Yani o söz söylendi mi kalır. Bir de facide. Yani Allah'ın iyi kulu da kötü kulu da. İyi kul zaten o söz söylenince gitmez, durur orada. Kötüsü de o sözün duvarına toslar kalır. Bir şey yapamaz yani o şeyin karşısında, sözün karşısında. Euzu bi kelimatillahit tammatilleti la yucavizuhunne birrun ve la facirun. Facirin, fıskı fucur sahibi insanın da, salih iyi kimsenin de tecavüz edemediği, hükmünü aşamadığı, çiğneyemediği Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Nereden? Min şerri ma zera'e fil ard. Yeryüzünde yaratmış olduğu mahlukların hepsinin şerrinden Allah'a sığınırım. Bu sözlerle, bu kelimelerle Allah'a sığınırım. Ve min şerri ma yahrucu minha. Yerden çıkacak şeylerin şerrinden de Allah'a sığınırım. Ve min şerri ma ya'rucu fissema. Göğe çıkan şeylerin şerrinden de Allah'a sığınırım. Ve ma yenzilu minha. Gökten inen şeylerin şerrinden de Allah'a sığınırım. Ve min şerri külli tarikin. İnsana ansızın, geceliğin, birdenbire geliveren her şeyin şerrinden de Allah'a sığınırım. Sığınırım. İlla tarikan yatruku bi hayrin. Ancak hayır ile gelen müstesna. Ya Rahman, ey benim Rahman olan Mevlam diye böyle dua etmesini söylemiş. Cinne karşı, cinlerin musallat olmasına ve insana zarar vermesine karşı bu dua. Bir kere daha okuyorum yavaş yavaş. Euzü bi kelimatillahit tammati elleti la yücavizü hünne birrün ve la facirün min şerri ma zera'e fil ard ve min şerri ma yahrucu minha ve min şerri ma ya'rucu fissemai ve ma yenzilu minha ve min şerri külli tarikin illa tarikan yetruku bi hayr ya Rahman diye dua etmesini tavsiye eylemiş. Böyle yaparsa insan, yani kendisine cinden, insandan, hayvanattan, haşerattan, böceklerden herhangi bir şekilde bir zararın gelmesi mümkün değildir. Bu hususta bir de olmuş bir iki hadise nakledeyim. An Ebi Hüreyre'de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş ki ennehu ca'e racülün ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine geldi. Fekale dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ma lekaytu min akrabin hatta lebebetni el barihate. Dün gece karşılaştığım her akrep beni soktu. Kaldığı yerde, yani oralarda da akrepler büyük olur yani. Böyle rutubetli bir yerde mi kaldı, izbe karanlık bir yerde mi kaldı zavallı, nasıl olduysa, efendim akrepler beni soktu diye Resulullah Efendimiz'e böyle şey yapmış. Onun üzerine İmma levkulte, eğer sen deseydin ki yine emseyte, akşama erdiğin zaman, akşam olduğu zaman deseydin ki Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, Allah'ın yarattıklarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım diye söyleseydin lem yedurruke, sana onların hiçbirisi zarar veremezdi. Hiçbirisi zarar veremezdi diye söylemiştim. Onun için bunu da şöyle insan artık bantlardan almış arkadaşlardan şey yaparsınız. Eğer merak ediyorsanız burada sonradan yazarsınız da söylerim yazarsınız. Bu duayı da ezberleyin. Bak insan yazın, köyüne gider, harman yerine çıkar, efendim arakada oturur, kulübede oturur, çadırda oturur, deniz kenarında olur, dağda olur, kampta olur. Bu duayı böyle okursunuz. Euzu bi kelimatillahi tammatilleti la yucavizuhunne birrun ve la facirun min şerri ma zera'e fil ardı ve min şerri ma ya'rucu mines ve min şerri ma yahrucu minha ve min şerri ma ya'rucu fissemai ve ma yenzilu minha ve min şerri külli tarikin illa tarikan yatruku bi hayrin ya Rahman diye dua edecek. Bilemezseniz, unuttunuz, hatırınıza gelmedi, Allah'ın tam olan bütün kelimeleriyle şunlardan şunlardan Allah'a sığınırım diye Hulusi Kalb ile iltica edersiniz. İnşallah yine tesiri olur. Kalbül mümini hulgun. Müslümanın gönlü tatlıdır. Yuhibbul halavete, tatlı şeyleri sever. Müslümanın gönlü tatlıdır. Tatlı şeyleri sever. Tabi Müslümanın gönlü neden tatlıdır? İmandan dolayı tatlıdır. O imanın verdiği tatlılıktan dolayı da sözü tatlıdır, hareketi tatlıdır, arkadaşlığı tatlıdır, tahammülü tatlıdır. Her şeyi güzeldir Müslümanın. O içerideki tat menbaından her hareketine, her sözüne tatlılık dağılır. Diğer hadisi şerifi, sonuncu hadisi şerifi okuyalım. Ondan sonra sözümüze nihayet vereceğiz. Bu sonuncusuna çok dikkat edin, hatırınızda tutun. Kalbün, bir gönül ki leyse fihi şey'un minel hikmeti, onun içinde hikmetten bir nasip yoksa, hikmetten bir şey mevcut değil ise, bir kalp ki içinde hikmet yok. Kebeytin halibin, yıkık bir virane ev gibidir. Bir kalp ki içinde hikmetten bir nasip yok, bir şey yok. Yıkık, harap bir ev gibidir. Hikmet nedir? Hikmet çok kıymetli bir sözdür. Manası da çok geniştir. Kur'an-ı Kerim'de şu kadar söyleniyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا. Allah kime hikmet vermişse çok büyük hayır vermiş demektir. Çok kıymetli bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi hikmet sahibi insandı. Sonra Lokman aleyhisselamın hikmet sahibi bir kimse olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri hepsi hikmetli sözlerdir. Hikmetli insandan çıkmış hikmetli şerefli sözlerdir. Hasılı içinde böyle hikmet olmayan, yani hikmetin düz tarifi de şu: her şeyi yerli yerince yapmak kabiliyeti hikmet. Konuşulacak zaman konuşmak. Susulacak zaman susmak. Söylediği zaman söyleyişinin tarzını bilmek. En münasip tarzda söylemek. Karşı tarafı ikna etmek. Söylediği sözlerin hepsinin gerçek olması, hoş olması gibi hususlar. Şimdi insanın içinde, kalbinde böyle hikmet yoksa, yani hakkı böyle münasip bir zamanda, münasip bir şekilde söyleme duygusu, kabiliyeti, melekesi, alışkanlığı yoksa, o gönül harap bir ev gibidir. Ne olacak o zaman? Buyuruyor Peygamber Efendimiz, فَتَعَلَّمُوا بِنَانَنِهِ Öğrenin, ilim öğrenin. Demek ki hikmet ilimle oluyor. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan ancak alim kulları korkar. Bak Profesör Maurice Bükey, o incelemeyi yapmasaydı Müslüman olur muydu? Alimler daha iyi biliyor kadirini, kıymetini, Müslümanlığı da kafir diyarında kafirlerin baskısına rağmen yıkıyor o etrafındaki duvarları, yıkıyor, Müslümanlığa kavuşuyor. Alim çünkü. Cahil de bizim memleketimizde Müslümanların arasında, camilerin içinde kafir kalıyor. Camilerin arasında demek istiyorum yani. Kaç tane cami vardır şöyle semtlerimizi saysanız? Çevre çevre, evinin her bir köşesinde belki bir cami vardır ama kafir kalıyor, cahillikten. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, فَتَعَلَّمُوا Öğrenin. وَعَلِّمُوا Öğrendiğinizi de başkasına öğretin. Ben de mi hocalık yapacağım? Elbet sen de hocalık yapacaksın. Sen şimdi burada öğrendiğini gideceksin, hanımına söyleyeceksin, çocuğuna söyleyeceksin, komşuna söyleyeceksin. Kahvede otururken, yolda giderken, iş yerinde, dükkanda vesaire de ne diye boş konuşma yapacaksın? Bak ölüp gidiyor insan. Bak Suudi Arabistan kralı ölmüş dediler az önce. Geçen gün şeyini okudum. Oğluna 727 Boeing 727 bir altınlı tayyare hediye etmiş diye. Altın, herhalde masası altın, tokmağı altın, bilmem nesi altın. Nasıl verecek hesabını diye şimdi kara kara düşünüveriyorum onun namına. Bak ömür bitti. فَتَعَلَّمُوا Öğrenin ve وَعَلِّمُوا Bildiğinizde öğretin. Boş şeye vakit geçirmeyin. Ne zaman ömrümüz bitecek bilmiyoruz ki. Sizin sözünüzden karşınızdaki istifade eder de tutarsa ne mutlu size. Onun sevabı size aynen verilecek. Boş konuşacağınızı öğretin. Ve tefakkahu, dinde anlayış sahibi olun. Dinin esrarına vakıf olun, inceliklerine. Namazın esrarı nedir? Haccın esrarı nedir? Orucun esrarı nedir? Şu sözlerin esrarı var. Her hadisi şerifin altında yatan manalar var. Çeşit çeşit incelikler var. Esrarına nüfuz etmeye çalışın. Zekanızı kullanın, gözünüzü açın. Dinde anlayış sahibi, ince zevk sahibi olun. Bir zevki dininiz olsun. Ve la temutu cuhalen. Sakın, sakın ha cahil kimseler olarak ölmeyin. Peygamber Efendimiz'in sözleri. Yani benim nasihatlerim değil de hadis-i şerifi okuyorum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, içinde hikmet olmayan kalp harap bir ev gibidir. Binaenaleyh öğrenin, ilim tahsil edin, öğrendiğinizi başkasına öğretin, dinde fıkıh sahibi olun, incelik, sezgi, anlayışa erin, anlayış sahibi olun. Sakın ha cahil kimseler olarak ölmeyin. Fe innallaha, çünkü la yu'ziru alel cehli, cahile mazeret tanımaz. Cahile hiç mazeret tanımayacak Allahu Teala Hazretleri. İlim öğrenin, dinde anlayış sahibi olun, çünkü Allahu Teala Hazretleri cahile bir mazeret tanımayacak. Ben sanıyordum ki eskiden, cahil oldu mu insan kurtulur, bilmiyor çünkü. Bilmiyordum deyince kurtulur. Hayır, öyle değilmiş. Kanunlarda da öyledir zaten. Efendim ben bu kanunu bilmiyordum desen trafik polisi cezadan vaz mı geçer? Ver bakalım şu 1000 lirayı da öğrenirsinler. Bundan sonra yapmasın. Yani burada işte şu işaret olduğu zaman yapmaman gerekiyordu. Şimdi öğrenirsinler. Gene cezayı alır. Cahile 2 kat azap edecekmiş Allah-u Teala Hazretleri. Hadis-i şerifte okudum ki cahile 2 kat azap edecek Allah-u Teala Hazretleri. Birincisi, cahilliğinden ne hatalar işlediyse o karıştırdığı hatalardan, haklardan dolayı bir ceza. İkincisi de cahilliğini izale etmek için ilim yoluna koşup öğrenmediğinden dolayı. 2 kat oluyor suçu. Onun için bizim için başka hiçbir çare yoktur. İlim öğreneceğiz. Ya geleceğiz camide öğreneceğiz. Ya boş zamanımızda evimizde, kütüphanemizdeki o güzel ciltli kitaplardan çekeceğiz, öğreneceğiz. Efendim, ya öğreneceğiz ya öğreteceğiz. Allah-u Teala Hazretleri cahile mazeret tanımıyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi anlayışlı Müslüman eylesin. Amin. 20. yüzyılda yaşayıp da 15. yüzyıl kafası taşıyan şeylerden, cahillerden eylemesin bizleri. Amin. 20. yüzyılda 20. yüzyıla yakışan Müslümanlık nasip etsin. Amin. Her devrin insanı kendi devrine göre Müslümanlık yapmış. Elinden geldiği kadar zamanın ilimlerini öğrenmişler. O ilimlerle Allah'a has halis kulluk etmeye çalışmışlar. Açarsınız tefsir kitabını okursunuz. Fahrettin Razi'nin tıptan, astronomiden, her şeyden bahseder adam. Neden? Hepsini öğreniyor. Öğrendiğini İslam yoluna koyup şey yapmak için. Biz 20. yüzyılda ikisinin arasını koparmışız. Müslümanlığımız 15. asırdan kalma. Antika bir Müslümanlık. Günlük yaşayışımız 20. yüzyıl Müslümanlığı. Radyo var, televizyon var, telefon var, bilmem telex var, her türlü şey var. Ticari bakımdan 20. yüzyıl Müslümanlığıyız. Ahiret ticaret bakımından geriyiz. Olmaz. Böyle ahiret kârı edilmez. Dünya kârı için şeyi kullanıyor musun 15. yüzyıl metotlarını? Ziraati kara sabanla yapıyor musun? Öküze bilmem ne diyerek, efendim ucuna çivi çaktığın şeyi dürterek mi tarla ziraatini yapıyorsun, yoksa traktörle mi yapıyorsun? Traktörle yapıyorsun. Öküz devri geçti, kara saban devri geçti diyorsun. O zaman 20. yüzyılda da Müslümanlığını da o kadar güzel yap bakalım. Her şeyini ona göre uydur. Allah-u Teala Hazretleri nev-i gafletten cümlemizi ikaz eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina. Thank you. Esselatu vesselamu ala hayra halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu ecma'in. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vehdukna ilel hakkı ve ilen necati ve ilel tarikum müstakim. Bi hürmeti Resulikel Kerim. Allahümme bellir ve evsıl sevabe ma kara'nahu ve nura ma tevellah. بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا وسندنا ومددنا محمد المصطفى وإلى أرواح آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الجزاء وبلغ اللهم إلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والأتقياء والصالحين وأهل طاعتك وأتباعهم أجمعين وخاصة إلى أرواح ساداتنا ومشايخنا في الدين بحرمة أسمائك الحسنى وحبيبك المجتبى بحرمة أسرار سورة الفاتحة